Ja, nou kijk, hè, we zijn er. Hallo lieve luisteraar. Ja, waar zijn we eigenlijk? Ja, ik ben nu op het pad. Daar had ik eigenlijk niet op gerekend, maar dit is het pad van die overleden jongen bij de ADM. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Maar ja, het gebeurt wel opeens. Dus, maar nou ja, dat komt dan later wel weer. Het is een beetje een... ik ga zo meteen dit pad gewoon terugwandelen, want ik heb hier eigenlijk nu even niks te zoeken, denk ik. Maar...